میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں، دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی، کرنے نکل رہی ہے میرے وجود سے بھی، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خورشید بن گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، مجھ پر میرے نبی کا ابھی کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، آنکھوں سے دیکھ دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں اے جا دربار مصطفیٰ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا